od czasu do czasu starosłowiańskie okrzyki Sieg Heil. Proszę mi tu nie gwizdać, bo to są bardzo piękne okrzyki. To są bardzo cudowne okrzyki, bardzo cudowna nacja hitlerowców, faszystów i tym podobnych. Po majątki na Podole ósmy pułk wyrusza w boje. Szable do boju, lance w dłoń, bolszewika goń, goń, goń. Szable do boju, lance w dłoń, bolszewika goń. Hej, dziewczyny, w górę Kiecki jedzie ułan mazowiecki. Szable do boju, flance w dłoń, bolszewika goń, goń, goń. Szable do boju, flance w dłoń, bolszewika goń. Dupy, bady, jak z Posiądza, bo my chłopcy spod Grudziądza. Szable do boju, lance w dłoń, bolszewika goń, goń, goń. Szable do boju, lance w dłoń, bolszewika goń. A to jest muzyka wolności, to jest muzyka z Nowego Jorku, prawdziwa wolność. Niech żyje Marlboro, Jezus Maria! Hi-ya! Hi-ya! Hi-ya! Hi-ya! Hej dziewczyny, w górę Kiecki jedzie ułan mazowiecki, szable do boju. Chciałem specjalnie na tą okazję obciąć włosy do łysa, nie do łysego, nie udało mi się, ale mimo wszystko jestem Iron Man.